pa kayong magdadaan pa ang iyong malalaan bago malamang daan na tinatahak at bigat lang yung dali na sumasobra na kaya ka gumagapang sa iyong sarili na linya di ko ugali na humarang sabay na lilipad ngunit sa ulap itatago masilayan ng mga bituin ilusyon para ikay magago mabago at ang tubig na malabo ay gawing malinis para di masira ang kandado na sa'yo'y nagpapahil at dahilan ng iyong pagluha ang pagkuhan ng iyong kasiyahan di ko masigura nagmistula ka na tupa sa pastulan alam na kulang ang bigay bakit hindi mo pa makuha ang pagsayang sabi ay ang binigay at nilikay na sa kamayan ng iba ganun pa mo walang iba na lalaking sa'yo ang nagmamayari ako dapat talaga gagawin ang lahat kung ako ang pipiliin ibibigay ano man basta sabihin I just wanna be a better man I just wanna be a better man para sa'yo ang lahat ay handa na talikuran sumama ka na sa'kin at mundo ay iiwanan I just wanna be a better man I just wanna be a better man para sa'yo lagi ka napapag-inip at ramdam ko naman na laging di nagdanis mo'y mangungot di makatulog maimbing pag nakakurot nasanay ang naunan nakakunat lago binabawalan sa anong gustong gawin mo ako na lang kasi yung mahalin mo sakit ng katawan ako magsisilbing katingin ko hindi titipirin pagmamahal kahit nasihin ko ang kapagpasanong kayo ko na mag-cellphone palam ko naman na nasa'yo na lahat ano ba meron ka dito li maamin ang pag-ibig kong sekreto kailan magkakas na pag-iipon ako yung presyo o kaya antayin ka iisa pa rin ang manalasa kahit natira sa ilang daan na tansa baka pwede naman na makahingi kahit isa Kala sa'kin at mundo ay iiwanan I just wanna be a better man I just wanna be a better man para sa'yo gagawin ang lahat kung ako ang pipiliin ibibigay anuman basta sabihin I just wanna be a better man I just wanna be a better man para sa'yo ang lahat ay handa na talikuran sumama ka na sa'kin at mundo ay iiwanan I just wanna be a better man I just wanna be a better man para sa'yo gagawin ang lahat kung ako ang pipiliin ibibigay anuman basta sabihin I just wanna be a better man para sa'yo ang lahat ay handa na talikuran sumama ka na sa'kin at mundo ay iiwanan